Dit is IT-bende 53 van 14 mei 2010 met onder andere aandacht voor Facebook privacy. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 53 van 14 mei 2010. Vorige keer was het de podcast gewoon op vrijdag opgenomen uit Zweden, alleen iets later gepubliceerd omdat in Zweden mijn harddisk crashte en het dus even wat lastiger ging om de productie te doen. Hij is dus uiteindelijk zondag online gekomen. Sorry iedereen, even geduld was het, maar hij is online gekomen. Deze keer gaat het allemaal beter, want we zijn weer terug in het koude kikkerland in Nederland. Dus... Luc was vorige week bij de bank tijdens de crash. Wou je daar... Ja, daar wil ik even wat vertellen. Ik was in Zürich, want wij wilden... En dat was natuurlijk heel toevallig. Wij wilden wat goud kopen. Mijn vriendin die wil overigens heel legaal goud kopen. Maar dat kost in Nederland daar je daar 5% voor. Dus wij gingen naar Zürich. Nou, dan kan je zo goud kopen. Dat kost ook niet zoveel. Qua commissie ongeveer 1,5%. Alleen de enige truc die ze daar hebben is dat je dan wel eerst... Zwitserse franken moet hebben. En dat kost je dus 5-6%. Maar we waren daar dus op de dag dat je dat zeg maar die koersen begonnen te vallen. Nadat er donderdag die crash was geweest, was vrijdag dus grote paniek en zakte de beurzen. En het was toch heel interessant om te zien hoe dan zo'n stad als Zürich, waar echt geloof ik iedere straat een bank heeft en de grote Zwitserse banken zitten, hoe dan de mensen op straat bijna sneller gaan lopen. En hoe bijvoorbeeld voor ruiten waar dan al die informatie staat, echt tientallen mensen zich verkrongen om te zien hoe de beurs in elkaar zakte. En ik vond het toch wel een soort. Het was een rare sfeer. Hè. Die dag wordt in Nederland geloof ik de beurs 4,5% gezakt of zo. En over de hele wereld ging het omlaag. En die sfeer van die mensen. Tuurlijk, als je werkt in Zürich, dan werk je misschien bij een bank en dan heb je interesse. Maar bijna op straat. Ik kreeg even het gevoel van de 30e jaren. Mensen stonden daar te kijken. Oh jongens, wat gaat er gebeuren? En dat was natuurlijk deels omdat de dag daarvoor door die computerglitch eigenlijk het vertrouwen in het hele banksysteem een beetje, het hele beurzensysteem een beetje is aangetast. Maar ik vond het eigenlijk wel wat, je had er een film van moeten maken zou ik denken en die had je af kunnen spelen voor over de jaren 30. Ja, nou ja. Goed, we hadden het natuurlijk vorige keer al over dat ook bizar is dat de systemen zo ver down kunnen gaan. Het is allemaal best wel gevaarlijk dat zo'n kleine glitch of een kleine typfout van iemand dit kan veroorzaken. En dat dan zo... Het is nog het onderscheid tussen een glitch en een inputprobleem gewoon. Van een... ja, zeg maar. Ja, maar is duidelijk geworden wat het was? Ja, het is iemand die gewoon een nul te veel heeft ingevuld. Of twee of zo zelfs. Nee. Miljard heeft er ingetikt. Ja, oh ja, sorry. Ja. Ja. Nou ja, dat was het enige wat er aan de hand was. Ja. Maar dat er dan ook geen checks op zitten, zou je eens denken als ik toch mijn... Nou, wat gebeurd is dat de beurs in Amerika is bijna, geloof ik, na een minuut hebben ze daar eerst 30 en toen nog anderhalve minuut, ik geloof in totaal 90 seconden de zaak plat gegooid. Alleen de andere beurzen, wat er dan gebeurt, is dat al die computers staan dan zo gekoppeld dat als ik het op Dow Jones, dus in New York niet kwijt kan, dan ging je gewoon naar een andere bank. Gingen ze daar proberen die aandelen te verkopen. Want dat was de opdracht natuurlijk. Hè? Die automaten die zeiden allemaal verkopen, verkopen, verkopen. We zakken door de bodem heen en zo snel mogelijk verkopen. En dus New York had eigenlijk wel goed gereageerd, maar wat... De rest van de wereld ging gewoon door. En pas na, geloof ik, 8 of 9 minuten kwam er weer wat rust en is de koers weer teruggeveerd. Maar het was een angstig verhaal. En wat vooral kreeg ik het gevoel, en daar gingen de gesprekken over ook met bankiers in Zürich was. Ja, wat denkt nou de gewone man? Die begrijpt dus plotseling dat hele speculeren op de beurs voor iemand die niet met een hele snelle computer werkt eigenlijk een totaal achterhaalde zaak is. De grote winst wordt er onmiddellijk afgeroomd door die computerprogramma's die in milliseconden poef zeggen. Daar zit een beetje winst in. Ik spring heen en weer. Dus dat is wel ernstig eigenlijk. Ja, je zou het kunnen omschrijven als IT-bende. Ze hebben het gepikt en sued hem. Sowieso af waarom mensen nog niet doorhebben dat het geen zin heeft om dat in je eentje te doen. Hoorde je een beetje zacht volgens mij? Ja. Bartje, op een of andere manier is jouw volume erg laag. Ik weet niet wat we daaraan kunnen doen. Oh, pardon. Is dit beter? Ja, dat is beter. Ja, heel goed. Volgens mij is dat hele beurssysteem sowieso al in handen van een aantal, een select groepje van grote spelers. En heb je daar zelf niet zoveel op in te brengen. Behalve dan dat je geld aan hun kunt geven. Hartelijk dank. Je kunt op de bandwagon springen, maar wel helemaal achteraan dus. En dat is als de zaak omhoog sleurt. Ik bedoel, ik neem aan dat er mensen zijn die vorige week maandag een vermogen hebben verdiend in bijvoorbeeld aandelen ING. En ik bedoel, als je dat vrijdagmiddag nog in de gaten kreeg, dat er een soort reddingsactie zou komen, wat al die beursjongens wisten. En die hebben dus posities genomen. Toen ging ING 20% omhoog. Daar zat dus ook voor de particulier potentieel winst in. Maar dat kon je pas op maandagochtend doen, terwijl naar mijn gevoel alle kooporders er toen al lagen. Niet dat ik de beurzen niet vertrouw, maar je ziet dat daar gewoon andere. Dat er afromers tussen zitten, laten we het maar zo noemen. Ja, goed. De beurs is natuurlijk net als bij poker, hè? Het geld verschuift alleen maar. Dus dat betekent letterlijk dat de ene stoot de ander zijn brood is. We kunnen niet alleen maar winnaars zijn en ook niet alleen maar verliezers. Het geld gaat van A naar B. Dat wil zeggen, als het uiteindelijk weer terug gaat naar nul of naar een lage koers, gaat omhoog en het gaat omlaag. Maar de winnaars zijn natuurlijk de bedrijven. Kijk, een particulier betaalt nog steeds een 0,5% of iets minder als je via Bink doet of zo, 0,5% provisie. En de banken zelf betalen nauwelijks provisie. Dus die kunnen zeg maar, als de zaak omhoog gaat, kunnen ze meeliften per stapje zonder dat het geld kost. De particulier moet altijd eerst 0,5% maken voordat er sprake is van winst. Zijn de banken en particulieren. Ja, daarom zijn de banken en particulieren, ja. En daarom zijn er particulieren die bankje gaan spelen. Dat gaat dan niet goed. Er zijn ook wel een aantal andere illusies hoor, die we met de beurs hebben. Zoals dat banken mogen gewoon 24 uur handelen op de beurs. Terwijl particulieren alleen maar de openingstijden mogen handelen. Maar Sali, dat is toch helemaal niet eerlijk? Nou ja, over eerlijk is één ding. Maar heel veel mensen hebben het idee dat zo'n ding gewoon open gaat 's ochtends. En dat het 's avonds dicht gaat. Maar er is gewoon een geautomatiseerde 24-uurs economie op die beurs. En dat zijn gewoon computers die achter de gokmachine zitten. En dat noemen wij dan de beurs. En daar stellen we ons afhankelijk. Dus mensen met snellere apparatuur, die geen particulier zijn, maar een bank, die zijn in het voordeel. Absoluut. Klopt, ze zetten zelfs de computers gewoon naast zo dicht mogelijk bij. Alleen al van de latency enzovoort. Maar laten we even bij poker gaan naar Zuckerberg. De CEO van onze famous Facebook. Volgens Jason Calacanis, die de afgelopen week een heel betoog op zijn blog heeft gezet, of zijn mail, wat het dan ook is. Want hij blogt geloof ik niet meer zogenaamd, maar stuurt mails rond. Daar zegt hij toch wel van, ja, Zuckerberg die heeft toch nu wel echt alle mensen tegen zich in het harnas gejaagd. En met zijn Facebook policies en het schenden van van de privacyrechten gaat het helemaal niet goed komen met Facebook. Het is natuurlijk weinig aanleiding. Als je naar alle cijfers en alle dingen kijkt, we hadden het er vorige week ook al even over, dan kan je dus wel zeggen nog steeds dat Facebook een mega succes is. Maar er komen er nog wel heel veel tegengas over de privacyplannen van Facebook. Ik zag ook al artikelen online komen. Hoe delete ik permanent mijn Facebook-account? Wat denken jullie, is het terecht dat er zo'n aanval is ook op die Zuckerberg persoonlijk? Omdat omdat gewoon, hij wordt eigenlijk gewoon uitgemaakt voor een Asperger-like entrepreneur en eigenlijk als een onbetrouwbaar individu. Ja, of is hij gewoon de stem van de zakelijke wereld? Ja. Ja, ja, ik bedoel, hij is niet de enige, hè? De jongens noem maar wat, van Google en zo, die zeggen ook van ja, er komt een eind aan die privacy en vergeet het allemaal maar. We gaan gewoon onze gang, want we kunnen de gelden verdienen en niemand die ons tegenhoudt. En als wij het niet doen, en dat is dan het verhaal, als wij het niet doen, doen anderen het wel, dus wij doen het maar. Ja, maar dat hoeft niet per se, volgens mij zijn er toch bedrijven die dat heel wat netter aanpakken dan wat Facebook op dit moment aan het doen is. Ik geloof dat er 140 privacy settings of zo gedaan moeten worden als je het echt goed wil instellen of zo op dit moment. Misschien kan Facebook daar ook niks aan doen, omdat ze gewoon zo uitgebreid zijn. Maar dat die default ongeveer 140 privacy settings verkeerd staan, is niet zo erg handig voor de gemiddelde man. Ik weet het niet. Ik stel me ook wel gerust met het feit dat elke grote social network op het internet tot nu toe uiteindelijk ondergegaan is aan zijn eigen grootheid, aan zijn eigen mainstream, zeg maar. Ik kan me nog herinneren dat toen ik op de middelbare school zat, dat je CU2 had. En zo'n beetje elke middelbare scholier in Nederland zat op CU2. En na verloop van tijd is dat naar Hives gegaan. En ik geloof ook dat Hives nu lichtelijk achteruit aan het gaan is. Omdat mensen zoiets hebben van, nou ja, dit is het ook niet. En wat ik zie is dat er altijd een soort van verschuiving is van first movers. Die dus weer naar een nieuw sociaal netwerk gaan. En dat die dan weer groeit. Het heeft iets heel fluïdes en ik denk dat, dat Facebook net zo goed gewoon een keer onderuit zal gaan. Waarschijnlijk op dit soort zaken als privacy. Mensen gaan het toch een keer goed voelen dat die privacy niet goed zit. De markt is natuurlijk ook heel vrij, hè? Van de University of New York, die bezig zijn met een alternatief wat Diaspora heet. En zij hadden een plan opgezet om een Facebook-clone of in ieder geval een sociaal netwerk op te zetten, waarbij de nadruk juist ligt op privacy. En ze hadden daar natuurlijk wat geld voor nodig. Dus er zijn dan van die fundraising-platforms. In dit geval gingen zij naar Kickstarter. En ze hadden nog maar net die plannen bekendgemaakt. Iedereen schijnt zo goed ziek te zijn van Facebook en wat er allemaal misgaat met de privacy. Dus binnen no time hadden ze $100,000 bij elkaar. En ze zijn dus nu met z'n vieren bezig om iets op te zetten. Ik denk dat we daar op termijn wel iets van gaan horen. Dus Diaspora, hou het in de gaten. Oké, interessant. Maar het is wel zo dat vaak dit soort vroege initiatieven die zo vroeg in de publiciteit worden gehyped of onder de aandacht worden gebracht, ook heel vaak mislukken. Het zou goed kunnen, maar het is denk ik een trend die je kunt zien nu. Een heleboel mensen die hebben nu negatieve gevoelens bij Facebook, terwijl dat vroeger juist leuk en cool was. Maar ja, het lost het toch vanzelf op. Het is niemand verplicht om op Facebook te zitten. Het is natuurlijk slim voor Zuckerberg of voor Facebook als ze luisteren naar de gebruikers. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel gebruikers die er totaal niet op geven. Dan moet het eerst een paar keer misgaan. En dan komt er aandacht voor. Ja, en dan als er dan een alternatief is, dan gaat iedereen toch gewoon daar naartoe. Dat is toch gewoon de markt zoals die is. Nou, dat is niet zo simpel. Als er als iedereen die jij kent op Facebook zit en jij gaat ergens anders heen, dan kun je een uur lullen in de ruimte, maar dan antwoordt er niemand terug. Nee, goed, maar het gaat dan ook niet alleen maar om mij natuurlijk. Ik bedoel, het mooie van Facebook is juist dat netwerk. Dat is juist die invloed van mensen op elkaar. Dus natuurlijk als ik de enige van mijn vriendengroep ben die op iets anders overgaat, dan heeft het geen zin. Maar de kans is natuurlijk ook heel klein dat dat gebeurt. Als ze het echt zo bond maken dat ik zelf ook wegga, dan neem ik natuurlijk gewoon al die mensen mee. En die erachter blijven, die blijft achter. Het is een soort zelfregulerend systeem, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja, absoluut. Ja, en wat er dan deze week allemaal negatiefs over Zuckerberg en Facebook en de privacy. En ze hebben helemaal speciale vergaderingen bij Facebook belegd. Omdat er toch wel veel druk wordt uitgeoefend vanuit het nieuws of vanuit de bloggers of vanuit overal ongeveer. Ja, dus ze trekken zich er nu wel langzaamaan iets van aan. Van deze, wat er deze week in ieder geval allemaal in het nieuws stond. Of zo lijkt het. Dus misschien komt het gewoon ook op die manier gereguleerd goed. Maar is dit niet een slingerbeweging, jongens? Dat Facebook, iedereen erop. Weet iemand nog wat er gebeurt met Hives bijvoorbeeld? Hè? 2 jaar geleden iedereen op Hives in Nederland. Het grootste. Ik hoor niks meer van Hives. LinkedIn, hetzelfde verhaal. Is het niet gewoon een slingerbeweging? Is er gewoon niet iets in de wereld aan de hand dat mensen denken van ja, we zijn toch een beetje voorzichtig. He, langzamerhand dringt natuurlijk door dat er wel eens fout gaat. Iedereen heeft wel een ervaring dat hij een keer, weet ik veel, genaaid is met zijn idee. Of zoals ik, dat in iemand anders een Facebook-account voor je maakt. Is dit niet gewoon de gang der dingen? En betekent dat niet alleen Facebook, maar bijvoorbeeld ook Twitter en, wat zeg ik, LinkedIn. Gewoon in de loop van de komende jaar gewoon aan betekenis gaan verliezen? En dan is het niet meer erg, dan is het gewoon een trend. Ja, absoluut. Ja. Dus wat ik net beschreef, denk ik. Oké, en waar zien we dan ook nieuwe trends? Behalve Foursquare zien we eigenlijk als nieuwe trend natuurlijk. Maar dus het location-based zien we een beetje als nieuwe trend of het nieuwe manier van communiceren. Alleen de vraag is of je daar genoeg massa mee creëert of alleen maar het inderdaad bij die kleine groep mensen blijft die dat spannend vinden. Want we hebben... Ik denk dat er een nieuwe trend is, maar zoals jullie weten, ik heb nooit aan Facebook meegedaan en ben daar eigenlijk altijd al tegen geweest. Dus misschien loop ik een beetje voor, maar ik heb net bericht gekregen dat shareshop.nl met een streepje tussen shareshop.nl is geaccepteerd en dan kan ik er dus wel iets over zeggen. Wij organiseren hier workshops en seminars en dat soort dingen. Nou blijkt dat daar het klassieke model is top-down. Hè? Dan heb je dus een leider die dan een groep doet. Wij noemen ShareShop. Wij zeggen we doen dat op gelijkwaardige basis. En eigenlijk is dat een soort, ja, we zouden dat net 2.0 ontwikkeling. Namelijk dat de mensen die elkaar via internet kennen en via al die sociale netwerken plotseling toch behoefte krijgen, of plotseling toch een trend herkenbaar is, dat die mensen toch weer wat samen willen doen. He, dat dus de virtuele communities toch weer een fysieke connectie willen hebben. En daar zie ik een trend, dat je dus gaat zien dat er feesten komen die van alle mensen van een LinkedIn groep, dat is al een beetje aan de gang, of van een Hives clubje of wat dan ook, die dan ook fysiek feesten gaan doen. En ik denk dat een trend is. Ja, real life meetings, dat is wel erg als je op dat niveau bent beland dat je dat soort woorden gebruikt. Maar noem je dat real life meetings. Ja. Ja, maar ik heb het gevoel dat gaat gebeuren. En dat heeft ook iets met de economie te maken. Want het oude concept van een seminar voor €700 voor een weekendje om een of andere pief te horen luisteren is een beetje uit. Mensen hebben het geld daar ook niet meer voor over. Dus dat moet terug naar zeg maar €150, €200 voor een weekend. Dan kun je dus geen grote namen laten komen. Moet je het zelf doen. En het leuke van internet is natuurlijk toch dat je elkaars capaciteiten, deskundigheden, ervaringen een beetje kunt inschatten. Het is ook een zoektocht. Hè? Het is, kijk, je ziet eigenlijk dat er zijn wat pogingen ondernomen om de digitale middelen die we hebben, om die in te zetten om dingen te delen. Mensen willen wel dingen delen, maar dan ook niet met iedereen. Daar ligt een beetje het spanningsveld. En ik heb wel eens geroepen, het is natuurlijk heel, heel interessant dat de sociale netwerken die er nu zijn, daar heb je alleen maar een aan- of een uitstand op. Je kunt alleen maar wel of niet een vriendje zijn met iemand op een netwerk, maar niet een beetje of iets meer of wat voor soort vriend. Terwijl niets natuurlijk zo ingewikkeld en complex is als de relatie tussen twee mensen. Wat ben je van elkaar? Wat wil je met elkaar delen? Dus je zegt eigenlijk multilevel social networks. Dat vind ik een mooie idee. Dat roep ik al jaren. Maar kijk, je kunt Ik vind dat inderdaad het grote nadeel van Facebook en de andere sociale netwerken. Ik heb vrienden die werkgerelateerd zijn. Ik heb familie en ik heb vrienden. Precies. En ik heb groep dit, groep dat. En ik wil niet dat mijn werkcontacten met mijn familie gaan ouwehoeren of met mijn vrienden. En ook in sowieso het niveau tussen die groepen is heel verschillend. Ja. Dus, en ik heb het om 6 verschillende accounts aan te maken. Dus ik denk dat waar we nu staan, dat het een soort noodzakelijke tussenstappen zijn. Hè, dit is nodig. Ik bedoel, dat is een soort, noem het social networking 1.0. En ik denk dat omdat dat min of meer mislukt, omdat het met allerlei privacy dingen niet mogelijk, niet haalbaar lijkt of blijkt, dan grijpen de mensen weer terug op real life meetups, op echte ontmoetingen in het echt. Want dan weet je in ieder geval wie de ander is die je tegenover je hebt. Althans, zelfs dan kan het nog wel eens misgaan, maar dat is weer iets anders. En ik hoop eigenlijk dat er straks een soort social networking 2.0 golf op gang komt. Waarbij echt inhoudelijk wordt gekeken van wie ben je nou eigenlijk en waar gaat het eigenlijk om? Want het is nogal wat. Ik bedoel, die sociale netwerken met locatie. Ik zou toch willen zeggen social network 3.0. Want het idee is toch dat 1 en 1 is 3 in een netwerk, of niet? Maar goed. Maar dat gaat een beetje dezelfde kant uit. Hè? Dus dat we zeggen, het is onvoldoende om te zeggen, ik sta nu op het station en de trein is vertraagd. Dat soort Twitter gedoe. Er moet meer inhoud komen. Dat lijkt me een goede trend. Ja, ik denk wat er gaat gebeuren is dat er een stroming zal komen van een gedecentraliseerd social networking tool. Dus wat betekent dat mensen zelf een gemeenschappelijke protocol bijvoorbeeld hanteren. En dat mensen dus bijvoorbeeld zelf hun social network zelf kunnen hosten. Zelf bijvoorbeeld plugins kunnen schrijven. En dat mensen dus kunnen accepteren wat ze wel of niet toelaten andere mensen te zien. Diaspora. Want dat is namelijk precies wat zij voor ogen hebben. Het is een open source netwerk. Hoe heet dat? Diaspora? Je servers draaien. Diaspora. Je kunt al bepalen wat je doet en wat je weggeeft. Juist. Diaspora. Ja, oké, goed. Ik denk dat heel interessant wordt, omdat er is gewoon een gigantisch probleem met social networks. En dat is wat wil je doen en wat hou je tegen? En als je nu op Facebook gaat, dan heb je 600 miljoen mogelijkheden van wat je wil doen. Er worden een aantal dingen automatisch aangezet. En ik denk dat de kracht van social networks zit in niches. Dat is eigenlijk altijd gebleken met social media. Als je kijkt waarom Amazon succesvol is geworden, dat is omdat ze boeken verkopen die alleen misschien 5.000, 10.000 mensen willen lezen. Maar die zijn beschikbaar. Als je naar een grote boekhandel in de stad gaat, dan kan je ze vaak niet kopen of moet je ze bestellen en dan wordt dat moeilijk. En ik denk als je die vergelijking trekt naar social media, dat mensen die een bepaalde niche interesse hebben, als die elkaar kunnen vinden en bijvoorbeeld ook de social network kunnen aanpassen met plugins op het gebied waar zij interesse in hebben, nou dan wordt het heel interessant. En dan kunnen mensen ook zelf bepalen wat ze qua privacy toelaten tot elkaar. Maar je zegt dus wel dat het op een centrale plek gehost is, of niet? Nee, ik denk dat wat er gehanteerd moet worden is een open source systeem met bepaalde protocollen. Dus dat er een uitwisselingsprotocol is van informatie, wat gemeenschappelijk is. Maar dat functionaliteiten als het ware daarin geïmplementeerd kunnen worden en dat mensen die kunnen uitwisselen met elkaar. Dus als ik heel erg van auto's houd, dat ik dan een mashup zou kunnen maken van een Google Map met bepaalde auto's op een kaart of weet ik veel wat. En dat ik dat pluginnetje met als een soort van widget bijvoorbeeld zou kunnen uitwisselen met mijn vrienden. Ja, dat klinkt geweldig, maar de wereld is daar toch helemaal niet klaar voor. Want de gemiddelde spammer zet dan toch ook zo'n netwerk in? Ja, en dat Google dan ondertussen ook nog kijkt op welke plekken allemaal hun kaarten en auto-widget tevoorschijn wordt gehaald. Nou ja, goed, het is een simpel voorbeeld. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat als ik kan kiezen wie mijn vrienden zijn en dat ik bepaalde informatie alleen van vrienden krijg, dan haal je eigenlijk ook de hele spam-functionaliteit uit. Want als het social network gedecentraliseerd is, dan moet een spammer dus ook des te meer centrale plekken opzoeken en vinden en toegang en permissie, weet ik veel wat. Dan haal je dat helemaal onderuit. Terwijl nu hoeft een spammer alleen maar iets op Facebook te plaatsen, 800.000 mensen te benaderen met een persoonlijk berichtje. Want zo makkelijk is het gewoon nu. En dat haal je dan onderuit. En ik denk gewoon als je kijkt op alle vlakken hoor, van internettechnologie op dit moment. Decentralisatie is de oplossing voor een hoop problemen die we op dit moment zien. Ik wou even wat zeggen, in de zin, wat wij doen, IT-bende, is eigenlijk social networking, niet alleen 3.0, maar we zijn nu weer met z'n vijf en met z'n zessen. We zijn een heel goed voorbeeld van iets wat nu voor mij wekelijks niet alleen een mediazaak is. Het is niet naar buiten toe. Het is vooral onder elkaar. Iedere week word ik weer eventjes door jullie bij de les gehouden. Ik zie een aantal dingen. Ik gebruik die lijst die Martin opstelt van belangrijke dingen ook heel, heel bewust. Ik kijk daarnaar, ook voor mijn andere werk. We hebben een sociaal netwerkje wat beperkt is. Wat op een bepaalde manier gedeeld wordt. Maar wij zijn eigenlijk netwerk 3.0. Nou ja, en we zien elkaar af en toe ook nog. En dat is ook heel prettig. Ja? Ja, nee, zeker. Het geeft zeker, onafhankelijk van alle luisteraars die we op dit moment hebben, die blijkbaar ook hun waarde hechten aan dit geneuzel, heeft het veel waarde voor het op de hoogte blijven van dingen als, waar we nu net over hebben, diaspora. Want hoe kom je anders achter dat er op dit moment diaspora zo interessant is, of dat het überhaupt aandacht nodig heeft? Dus we doen het eigenlijk al. En wat ik ook leuk vind dan, is dat je mensen van buiten af en toe erbij haalt. Ja, ja? Je ziet dus een fysiek, want we praten toch ook gewoon eigenlijk via de telefoon, maar goed, via Skype. We hebben een wat directer contact. Ja. We hebben een specifiek onderwerp. En we zijn toch nog verbonden met iedereen. Ik denk dat we bezig zijn, jongens. Trendmatig. Oké. Mooi. Goed. Laten we dan even teruggaan naar die lijst. Ik zag dat de nieuwe Android 2.2, die Froyo heet, Frozen Yogurt, of weet ik veel hoe ik het moet gaan noemen, dat die toch wel, ja, ten opzichte van Android Operating System 2.1 450% sneller is. Ja, wat, dat is natuurlijk 4,5 keer. Ja, nou, oké. Okay. op zich aardig. Aardig. Nou, ik vind het wel een. Als ik met 4,5 kan versnellen, dan ga ik daar wel een paar 10.000 euro's voor vragen, hoor. Daar kan je goed mee verdienen. Er is een boek afgeschreven, het heet De Bronkal, hè? Oh, ja. Oké. Okay. 19 of 20 mei komt die uit, de Android 2.2, dus vermoedelijk. Ik weet natuurlijk dan niet, bedrijven als HTC enzovoort, wanneer die dat dan doorvoeren als update op al hun bestaande telefoons. Want ik kan me zo voorstellen dat users dan met Android 1.6 en zo helemaal juichend blij gaan worden van zo'n snelheidsvermeerdering. Daarnaast zag ik dat er genoeg snelheid was voor een flash 10.1 te kunnen draaien. Nice. Dus we krijgen in ieder geval via de Android-model de mogelijkheid om weer terug te keren naar flash. En we zagen in het nieuws deze week dat Android überhaupt aan het winnen is. De tweede plaats heeft bereikt van gebruikte OS'en op de smartphone-markt. In de VS, je hebt 36% RIM, wat op zich een waar volgens mij niet veel voor ontwikkeld wordt op zich. Ik ben niet zo goed op de hoogte, misschien kan jij me tegenspreken daar. En 28% dus nu Android en 21% Apple, waarvan de Android-applicaties natuurlijk vrij zijn om te schrijven en te publiceren. Dat is natuurlijk wel, daar gaat de kracht vandaan komen. En ik als developer vind ook zelf het gevoel wat ik heb bij een Android operating system, om daar iets voor te ontwikkelen, dan denk ik, nou, daar hebben we enige controle op en daar kunnen we wat mee. In plaats van dat we via de App Store van Apple moeten smeken of onze app misschien toegepast mag worden. Ja. Dus Android geeft mij als developer wel een beter gevoel dan het Apple-model. een RIM, zoals ik al zei, heb ik niet veel verstand van, maar het geeft mij het gevoel dat het helemaal closed is. Nou, ik ben sinds een week in bezit van een Android toestel. Ik liep altijd voor lul met 2 toestellen en nu loop ik voor lul met 3 toestellen. ik heb er nu een week mee rondgelopen en ik ben er inderdaad ook heel enthousiast over. Ik begrijp ook waarom er een enorme vlucht is van iPhone en van BlackBerry naar Android. Zelf ben ik natuurlijk al jarenlang een zakelijke voorstander van BlackBerry's. Gewoon omdat er heel goed is nagedacht over waar het om gaat in de zakelijke wereld. Alleen ja, er is nog zoveel meer dan alleen maar je saaie agenda en je saaie e-mails. Ik heb inderdaad ook dat goede gevoel bij de open software van Android. Ik merk alleen wel dat het nog erg in de kinderschoenen staat. Als je natuurlijk inderdaad ziet dat een nieuwe versie misschien wel 450% snelheidswinst kan geven. Dan kan dat verschillende dingen betekenen. Maar het betekent in ieder geval dat er nog heel veel werk te verzetten is. Dat het inderdaad in de kinderschoenen staat. Maar merk jij aan het systeem, tenminste ik heb tot nu toe bijzonder weinig problemen gehad eigenlijk met Android. Ik heb nu een aantal weken een HTC Legend met een HTC versie van Android erop. Maar er was in het begin een probleem met, ik geloof in de market, dat ik bepaalde apps niet kon downloaden omdat de camera niet herkend werd. Maar dat is al een tijdje nu opgelost. En voor de rest heb ik eigenlijk helemaal niks te klagen erover. Nou, ik moet zeggen dat ik het niet slecht vind. Maar ik merk gewoon aan bepaalde zaken in de vertaling van bepaalde dingen. Dat er niet genoeg mensen naar gekeken hebben. Of dat het verbetermodel van hoe gaan we met kritiek en met verbeteringen om. Hoe snel kunnen die worden doorgevoerd. Dat nog niet helemaal op poot is. Okay. Ik zie dat er bijvoorbeeld een iPhone in dat opzicht veel, veel verder is. Maar ik zie natuurlijk ook dat het app moderation beleid van Apple echt een molensteen om de nek is van de developers. Ik heb van de week een tweet de wereld ingestuurd. Dan heeft iemand ooit wel eens het app screening beleid van de Apple vergeleken met de airport security. Het lijkt ongeveer op elkaar. Het komt erop neer dat echt iedere applicatie die maar ontwikkeld wordt door Apple wordt beschouwd als een potentiële terrorist. Ja. Terwijl dat in 99% van de gevallen niet zo is. En in die 1% dat het misschien achteraf wel zo blijkt, glippen ze er toch tussendoor en moeten ze dan toch 1 of 2 of 3 weken later weer worden teruggeroepen. Dus ik heb het idee dat het heel veel spierballen zijn voor heel weinig effect. Ik heb ook het idee dat het heel veel geld kost. Ja, wacht even, maar bij al deze discussie, want jullie zijn ontwikkelaars, kijken jullie tegen Apple aan als van hallo, dat is moeilijk en die doen moeilijk. Ik kijk naar Apple als een partij in de markt die vooral, en dat blijkt, want er is net een onderzoek geopend door het ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission tegen Apple. Ik zie Apple als een bedrijf wat op de rand van het haalbare in de monopoliekwestie opereert. En dus vooral moet zorgen dat ze heel goede vriendjes blijven met de overheden. Met het rechtse bestand, dus zeg maar. Met de kerk en met de brave burger. En dat ze vooral moeten heel duidelijk moeten maken dat ze geen porno en geen slechte dingen willen. Ja. Het is een beetje een image kwestie waarvan ik denk dat Apple wel slim bezig is. Het is jammer voor de ontwikkelaars en misschien op termijn ook niet verstandig. Maar op dit moment met dreigende ingrepen door de overheid en door de, zeg maar, de politiek in de bedrijfsvoering van Apple, vind ik het wel redelijk goede PR om te zorgen dat hun image heel strikt is. He, dus geen porno, niks fout, geen terrorisme. Want dat voelt lekker voor de rechtse Amerikaan, zal ik maar zeggen. Ja, terwijl aan de andere kant, als niemand natuurlijk porno wilde, dan was het ook niet nodig om erop te screenen, zou ik maar zeggen. Ja, goed. Dat is, maar je weet hoe kerken zijn. De pastoor die kijkt er zelf naar, dus die weet dat de rest er ook naar kijkt. Ja, precies. Wat belangrijk is voor Apple, is dat Apple heeft heel lang in een soort van underdog positie gezeten, waarin webdesigners en DTP'ers en al dat soort lui aan de Mac zaten. En dat creëerde een soort van hipheid die Apple ook weer benadrukte met de hoe zeg je dat, de iPhone en de iPod en zo. En ze moeten nu een stap gaan maken waarin ze als het ware een nieuwe Microsoft worden. Dus ze moeten heel veel gaan controleren. Ze moeten een hand krijgen op de markt. En dat gaan ze doen door dus dit soort zaken te doen. Ze willen mainstream gaan. En ik denk dat om diezelfde reden dat heel veel van de Apple lovers die je had en die je hebt, dat die op den duur gewoon naar Apple zullen kijken als nieuwe Microsoft. Ja, ik denk dat ze het beste gewoon los kunnen laten. Dat ze wel technische applicaties moeten screenen. Want ik denk dat wel iets heel belangrijks is. Dat er geen malware in zit. Dat er geen stabiliteitsissues zijn en dat soort dingen meer. Maar ik denk dat ze inhoudelijk, of het wel of niet goede smaak en dat soort dingen vertegenwoordigt. Ja, dat ze dat los moeten laten. Ik denk dat heel veel frustratie bij de ontwikkelaars scheelt. En als jij een applicatie wil ontwikkelen waar niemand op zit te wachten. Ja, dan verkoop je hem toch niet? Of dan ja... Nou, ik vind bijvoorbeeld een hele mooie, vind ik, de fotosite Flickr. Als je daar, achter de schermen zitten daar allerlei fotografen die graag blote vrouwen fotograferen, die pornografische dingen fotograferen. Maar als je als beginnende gebruiker op Flickr komt, dan zie je daar dus niks van. Je moet voor jezelf instellen of je dat soort zaken wil zien, voordat je daar toegang tot krijgt. Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Ja, er komt, af en toe komt er per ongeluk dus ook gewoon in één keer wild naakt, zeg maar, voorbij. En dan zie je dat heel veel mensen dus dat gewoon rapporteren en dat dan gewoon verdwijnt. Oké, maar wat is jouw voorstel? Dat de iPhone 3 settings heeft van verschillende niveaus en dat de gebruiker dat gaat controleren en dat ook daarmee Apple gewaarborgd is van het rechtssysteem in de US? Decentralisatie. Ja, decentrale toetsing. Dat is wat je net beschrijft. En dat is denk ik ook waar de redding ligt. Ja, Apple zit verwerkt tot de technische dingen, maar niet tot de inhoudelijke dingen. Kijk, en mensen die... De decentrale toetsing ligt niet bij Flickr, toch? Dat is jawel. Jawel, ja. Dat wordt door de Flickr community geregeld. Ja, mensen geven zelf aan, zeg maar, wat voor publiek... Kijk, als jij een naaktfotograaf bent, dan moet jij op je foto's aangeven van... hé, dit is naakt en dat mogen alleen mensen zien die daar behoefte aan hebben. En als je dat verkeerd doet, dan word je daarop aangesproken. Als je dat vaak verkeerd doet, dan word je gewoon eruit geknikkerd. Dus wat er gebeurt is, mensen moeten zichzelf controleren om te kunnen publiceren. En wanneer ze dat niet doen, dan is de community er om dat gewoon supersnel eruit te filteren. Er is over nagedacht, er is een framework voor. Dat vind ik volwassener dan te doen alsof het niet bestaat. Ja, en of je gewoon ook stupide bent als gebruiker. En als ontwikkelaar. Dus ja, wat dat betreft, kijk, ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat Yahoo bijvoorbeeld, want wij gebruiken nu Delicious. Ik gebruik als amateurfotograaf gebruik ik Flickr. Ik vind dat Yahoo heel slim eigenlijk nu... dit soort zaken decentraal aan het regelen is. Want wat wij nu allemaal aan het doen zijn met Delicious, met dat social bookmarking, is de zoekresultaten van Yahoo gewoon gigantisch verbeteren. Alle dingen die wij nu genoteerd hebben in Delicious, ja, die worden natuurlijk meegenomen in de zoekresultaten voortaan. Dus wat dat betreft, ik denk dat Yahoo dingen die niet een mooie terugkomer zal maken in de komende 5 jaar. Nou, we zagen dat deze week al dat... Yahoo echt aan het stijgen is qua zoekresultaten ten koste van Google en Bing. Dat staat niet in onze Delicious lijst, maar dat zag ik wel deze week in het nieuws. En dat was dan door voornamelijk door een of andere truc van Yahoo om het ergens iets op de site te implementeren waardoor ze eigenlijk gestegen zijn. Maar je ziet toch eigenlijk wel... We hadden het er vorige week al over dat meer en meer mensen over Google gaan klagen, voor over de feature crap. En ja, als je op Bing gaat zoeken, dat je toch wel af en toe bedroevend weinig resultaten krijgt. En je krijgt dus automatisch Yahoo eigenlijk misschien wel eens heel goed gaan scoren de komende tijd als ze het goed doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat of er echt mensen gaan overstappen omdat het gewoon prettiger wordt binnenkort bij Yahoo te zoeken dan bij Google. Dat zou wel een interessant fenomeen zijn. Daar heeft ons ondertussen verlaten. Fijn weekend als je er nog bent. Nee, hij is al verdwenen. Ja, dit even over de zoekmachines. Hadden wij nog meer zaken? Nee. Eens even kijken. Op het moment gaat de allerlaatste Space Shuttle de lucht in. Ik weet niet of dat nog nieuws is. Het zou nieuws zijn als hij niet meer terugkomt. Hij komt weer terug, maar over een dag of 12. Ja. Maar dat is de allerlaatste vlucht. Oké, okay, nou, we hebben nog kans dat VP8 op de 19e geïntroduceerd wordt door Google. Zag ik geruchten over. Dus dat kunnen we volgende week gaan bekijken. Van, is dat gebeurd? Wat gaan we zien? Luc had het vorige week al heel even over de codex. Er is een soort codec oorlog een beetje aan de gang van wat wordt nou de nieuwe videocodec. VP8 wordt misschien door Google de 19e geïntroduceerd. Dus dat behandelen we volgende week. Oké, ik heb nog één itemje eigenlijk. Dat is, we krijgen de wereldkampioenschappen voetbal. En dan blijkt dat in de IT-wereld, maar ook daarbuiten, we worden overstroomd met aanbiedingen als je zoveel verkoopt. Of Microsoft is ook sterk in. Dan krijg je een reisje naar de wereldkampioenschappen in Zuid-Afrika. Of je krijgt dit, of je krijgt dat. Er worden eindeloze acties om mensen maar op basis van die oranje kleurtjes meer te laten verkopen of te kopen of hoe dan ook. Wat ik me afvraag, en dat is voor de IT-wereld van belang, is, heeft men gedacht over de fiscale consequenties? Wat is het als je als bedrijf een van jouw medewerkers een reisje naar Zuid-Afrika wint? Ja, als dat via jouw bedrijf is gegaan omdat hij voor jou meer spullen verkocht heeft, wordt dat door de Belastingdienst gezien als een inkomen? Wordt dat betaling in natura? Hoe gaan we dat zien? In al die acties mis ik dat en dat wou ik even opmerken, want dat zijn toch lastige dingen. Als je achteraf blijkt dat je over zo'n reisje, over die 8000 euro, dat gewoon als salaris gezien wordt en dat je nog even 4.500 of 5000 euro mag aftikken. Ja, de prijzen worden wel wat grover, want we zijn natuurlijk gewend aan de barbecues en de koffiezetapparaten enzovoort die we zomaar opeens krijgen. Nee, maar tegenwoordig, je kunt een reis krijgen naar de Noordpool of naar de Zuidpool met een schip. Of je kunt echt de meest waanzinnige dingen, de Mount Everest beklimmen. De grote merken hebben daar dus hele programma's voor opgezet om wereldwijd hun dealers en wederverkopers te motiveren. En het kan niet gek genoeg wezen, hoor. Nou, dit punt, ik zit in een netwerk van allerlei zelfstandige ondernemers, freelancers en wat dan ook. En wij hebben heel vaak dat bijvoorbeeld een webprogrammeur, die maakt dan een website voor een accountant of voor administrateur. En dan zegt die administrateur van, oh, ik wil jouw boekhouding wel even doen als jij die website voor mij maakt en onderhoudt. En wij zitten dus ook af en toe na te denken van, ja, zijn dat zaken die je dan als vriendschappelijke uitwisseling kan zien? Of is dit gewoon keiharde euro's die over de toonbank gaan? Kunnen we dat überhaupt aangeven? En als we dingen gratis voor elkaar doen, kunnen we daar dan een bedrag aan vastkoppelen? Ik denk dat sowieso. Dat heeft met BTW te maken in eerste instantie, dat is het probleem. Al die, jullie kennen wel die multilevel marketing schema's waarbij allerlei mensen topverkoper in een lagere niveau zijn en dan krijgen mensen allemaal percentage. De bedoeling daarvan is dat het uiteindelijk de BTW door de onderste laag, die dan beneden de grens van de BTW zit, die dus eigenlijk de BTW zou moeten afdragen, maar beneden de 3000 euro of zo per jaar zit en het dus niet afdraagt. Dus gewoon een hele truc om dat allemaal te verdelen. En dat ligt erg moeilijk. Ik zal dat ook in mijn blad Dealer Info nog eens een keer aankaarten. Want ik denk dat daar dus te weinig over nagedacht wordt. En als de Belastingdienst een keer moeilijk gaat doen, dan gaan ze altijd achteraf moeilijk doen natuurlijk. Ja. En dan word je geconfronteerd met nare dingen. Ja. In Amerika is het heel gebruikelijk, hoor, dat je in clubjes, dat de tandarts en de timmerman en de tuinman dat gewoon met z'n drieën doen, hè? Dat is gewoon uitwisseling. Ja, ik denk dat het misschien ja, ik weet niet hoe die constructies zijn, maar het loopt vaak altijd scheef, zal ik maar zeggen. Dus de een doet dan veel meer werk dan de ander. Dus op dat niveau is het al handig om natuurlijk gewoon elkaar facturen te blijven sturen. Maar goed, dat is... Er zit een bepaalde waardering in. Bijvoorbeeld als ik gewoon slecht in boekhouding ben, dan is boekhouding bijzonder veel waard voor mij. En iemand die kan boekhouden maar geen websites kan maken, dan is het bijzonder waardevol dat ik misschien met alle gemak van de wereld een website zou kunnen bouwen. Dus daar zit, je moet daar een gelijkwaardigheid in zoeken en niet per se in uren of in geldwaarde of zo. Maar dat is misschien een beetje te ver af voor deze discussie. Oké, tot volgende week. Goeiedag. Hoi, volgende week. Hey, ik zie net dat Skype bezig is met het ontwikkelen van een nieuwe versie. Ja, ik ook. En in de volgende versie zit ook videoconferencing. Dus ik had het gezien voor vijf personen videoconferentie, had ik ook gezien. Is dit nog binnen de podcast? Laten we dit nog even binnen de podcast houden, luisteraars. We gaan, iedereen roept wel tot ziens, maar we zijn nog even met z'n drieën nog acht aanwezig. Dus we gaan nog even toch... Goed, even door. Ja. Ik dacht eigenlijk meer dat het een leuke feature is voor onszelf, omdat we nu natuurlijk alleen met Skype elkaar kunnen horen. Ja. Maar voor een tijdje kun je ook met vijf mensen tegelijkertijd elkaar zien. Ja. Ja, en, maar is de vraag is dan natuurlijk, als we dan nu dit als deze podcast audiovorm in de auto lekker luisteren. We zien dat de live uitzending eigenlijk gewoon bezocht wordt door twee luisteraars of zo. Drie. Ja. En die voelen zich nu ook wel lullig. Wat? Ik zeg, die voelen zich nu ook wel lullig. Ja, we zijn blij, maar dat geeft wel een trend aan dat er gewoon een vak voor duizend zit tussen de live. Skype deze versie niet alleen speciaal voor ons ontwikkeld? Nee, dat is duidelijk. Maar ik bedoel, ik vraag me dus af, is het toevoegen van beeld en dus het mensen aan de computer kluisteren om een uur naar ons te kijken, hoe wij met een koptelefoon op ons hoofd met elkaar praten, is dat, ook al is het niet voor ons ontwikkeld, maar als we dit zouden toepassen, denk ik niet voor onze toeschouwers, die dan opeens niet meer luisteraars zijn, maar toeschouwers. Ik denk niet dat het daarvoor is, het is meer voor onszelf. En ik heb in dat tijd een Nokia film meegemaakt waar je moet overleggen met elkaar. En een conferentie over de telefoon vond ik altijd minder prettig dan wanneer er ook mogelijkheden waren om video te gebruiken. Mm-hmm. En als je in een vergadering zit, is het gewoon handig als je elkaar kunt zien. Oké, maar het zou dus ook een experiment kunnen zijn om te kijken van luisteraars, we vinden het misschien ook leuk om nog meer, want waar jij naar op zoek bent, zijn misschien luisteraars ook naar op zoek. Nou, het probleem in de nieuwe versie van Skype is dat er een maximum is, een kap van vijf video streams. Mm-hmm. Dus ik denk voor ons publiek is dat niet interessant, omdat je dan al heel snel, vandaag waren we met z'n vieren, we waren met z'n vijven, dus dan zit de stream al vol. Maar het is tot nu toe bijna nooit voorgekomen dat we de volledige zes IT-bende mensen, bendeleden in de box hebben gehad. Dus op dat punt zou je natuurlijk kunnen zeggen van nou ja, dan er eentje maar zonder beeld of zo. Als er dan toch zeven in moeten of dan doen we er twee zonder beeld. Dus ik denk dat het wel leuk is om elkaar af en toe een keer te zien. En sommige mensen zijn aan de telefoon, dus dan werkt een video sowieso niet. Maar het is een leuk idee. We kunnen het gewoon een keer proberen. En dan zien we elkaar ook weer eens een keer buiten het restaurant. Oké. Nou, bij deze wil ik dan wel de podcast afsluiten. Ik zal zorgen dat die vandaag echt op vrijdag online komt. En iedereen tot volgende week. Volgende week. Doei. Okay.